ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. تين سوره. Efendim, evet tin suresi. Tin suresi. Yani insanı biz en güzel kıvamda yarattık. Ahsen takvim. En güzel kıvam. Kıvam, takvim, kıvam. Kıvam. Aynı kelime. Eyvallah, aynı kelime. Efendim, en güzel kıvamda yarattık. Yani ama benim çevirim başka çevirilerden farklıdır. Benim çevirim bu noktada orijinal ve özgündür. Efendim, ilk defa. Evet, ilk defadır aynı zamanda. Nedir? Yani buradan yola çıkarak sanki Pavlusyan Hristiyanlıktaki ilk günah düşüncesine prim çıkarırcasına bir çeviri yapılıyor. Efendim, o böyle değil. Nasıl insan doğuştan günahkar sayılabilir ki? Efendim, inna halaknel insane fi ahsen takvim thumma radetnahu esfele safilin. Yani biz insanı en güzel kıvamda yarattık, sonra yolun başlangıcına, en başına bıraktık. Esfele safilin o anlamda. Esfele safilin o anlamdadır. Anlatabiliyor muyum? Yani için, insan suresindeki iki yolu da gösterdik. Aynen öyle. Yine innehu kâne zalûmen cehûlâ. Emanet ayetinde. İnna aradnel emanete alessemâvâti vel ard. Biz emaneti göklere, yere vel cibal ve dağlara sunduk. Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha. Onu yüklenmekten kaçındılar, çekindiler, korktular. Ve hamelehel insan, ve onu insan üstlendi emaneti. Emanet nedir derseniz, emanet akıl, irade ve vicdandır. Anlatabiliyor muyum? Yani üflenen ruhun bu üçlüsüdür. Dolayısıyla yani dağların kabul etmediği, eyvallah. Diğer varlıkların kabul etmediği. Yani şuur, bilinç, farkındalık emanetidir aslında. Efendim, ve ebeyne en yahmine ve eşfakne ve hamelehel insan innehu kâne zalûmen cehûle. Bu da yine korkunç bir biçimde hatalı çeviriliyor, anlaşılıyor. Burada da Pavlusyan Hristiyanlığın ilk günah doktrinine sanki evet evet doğrudur dercesine bir çeviri. Yani innehu kâne zalûmen insan oldum olası zalimdir, cahildir diye çevrilir mi bu? Öyle. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Pavlus'un söylediği doğru. O zaman yani gnostiklerin söylediği doğru. İnsanın peşinen orijinal günahla yaratılmış olması doğru. İnsan yamuk bir varlık o zaman. Hayır, Kur'an hiç öyle demiyor. Öyle demiyor. Hiç öyle demiyor. İnsan aksine iyi bir varlık. Ahsen-i takvim, en güzel kıvamda yaratılmış bir varlık. Peki burada ne diyor? Bu oradaki kâne sâra anlamındadır. İnsan ne oldu? Emaneti dönüştü. Yüklendi fakat emanetini taşımadı. Zalimlik ve cahillik yapıp çıktı. Ya zalim ve cahil biri olup çıktı. Kendi eyleminin sonucunu. Aynen öyle. Tercih, yani emaneti tercih etti ama emaneti tercihinin yükünü taşımak istemedi. Sorumluluğuna katlanmadı. Katlanmayınca da zalim ve cahil biri olup çıktı. Gel görmezden geldi. Yani